historii, abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła godzina 11, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Dla wiernych to dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Wciąż można podzielić się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi, przekazując je do banków żywności. Minionej doby potwierdzono ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Dla porównania, w zeszłym tygodniu o tej samej porze potwierdzono o 3,5 tysiąca mniej infekcji. Od wczoraj zmarło 571 osób, które chorowały na COVID-19. Są też i dobre wieści, bo wyzdrowiało prawie 35 tysięcy osób. Jak podał resort, w szpitalach wolnych pozostaje prawie 11 tysięcy łóżek i 967 respiratorów. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berryer zaznacza, że to oczekiwanie wiąże się z przygotowaniem i nadzieją w sercach wiernych. Nadzieja, która wyraża się w naszych przygotowaniach, to Wielkanocy, a więc do niedzieli zmartwychwstania, która wyraża się w tym, że składamy sobie życzenia już, jeszcze nie mówiąc Jezus zmartwychwstał, ale myślimy o sobie nawzajem, właśnie przygotowując to, co posłuży podczas świąt wielkanocnych. Dlatego tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów. Jest to chleb na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięso na pamiątkę baranka paskalnego, którego spożywał Jezus z uczniami w wieczerniku, oraz jajka, które symbolizują nowe życie. A skoro o tym mówimy, to Wielka Sobota to ostatni moment, aby włączyć się w zbiórkę żywności organizowaną pod hasłem Święta Godne, a nie Głodne przez Federację Polskich Banków Żywności. W wybranych sklepach można kupić i przekazać produkty, ale ze względu na pandemię ich liczba jest ograniczona. Pomóc można przede wszystkim online, robiąc zakupy w charytatywnym sklepie zbiórkażywności.pl. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski podkreśla, że zbiórka w sieci umożliwia przekazanie produktów do wybranej przez siebie miejscowości. Zbiórka online'owa po pierwsze umożliwia zakupy każdemu z klientów i każdej osobie, która chciałaby wesprzeć wielkanocną zbiórkę żywności. Natomiast też każda z tych osób ma możliwość przeznaczenia żywności dla regionu czy dla banku żywności w różnych częściach kraju. W związku z tym, wchodząc do sklepu internetowego, każdy może zrobić zakupy takiej wirtualnej paczki i przeznaczyć tą paczkę dla konkretnego banku żywności z konkretnej miejscowości. Banki zachęcają do przekazywania przede wszystkim artykułów z długą datą ważności i takich, które można wykorzystać do świątecznych potraw. Marek Borowski zaznacza, że produkty zebrane w sklepach stacjonarnych i kupione dzięki zbiórce online trafią do najbardziej potrzebujących. Produkty trafiają do osób, które są zagrożone ubóstwem, o bardzo niskich dochodach, które są zdiagnozowane przez organizacje, z którymi banki żywności współpracują. Gdybyśmy mieli spojrzeć się na grupę odbiorców, to zaczynając od dzieci, idąc przez osoby niepełnosprawne, bezdomnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy osoby starsze, w zasadzie żywność trafia do całego przekroju osób, które w danym momencie są w potrzebie. Tylko w zeszłym roku banki przekazały potrzebującym prawie 40 tysięcy ton artykułów spożywczych. Na koniec jeszcze przypominamy o specjalnej ofercie programowej z okazji świąt, jaką przygotowało Polskie Radio. Między innymi w Jedynce wieczorna audycja z muzyką po kresach będzie poświęcona tradycjom wielkanocnym, mówi dyrektor anteny Marcin Kusy. Polecam Państwu również wyprawę tym razem za naszą wschodnią granicę. W audycji z muzyką po kresach tym razem przyjrzymy się tradycjom wielkanocnym wśród mniejszości polskiej na Ukrainie, ale także na Litwie zabrzmi ta niecodzienna muzyka, tradycyjne pieśni śpiewane w okresie wielkanocnym, ale także sporo o obyczajach w tamtym regionie. Początek o 18:00. Z kolei Polskie Radio Dzieciom zaprasza na specjalne audycje muzyczne i edukacyjne poświęcone świętom, przygotowane z myślą o najmłodszych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu.

W Ameryce Łacińskiej Wielka Sobota to jest dzień ciszy. Wczoraj były te drogi krzyżowe i Jezus umarł. Wszyscy wiedzą, że dzisiaj Bóg śpi, mówiąc językiem biblijnym, czyli leży w grobie. A w Polsce Wielka Sobota to jest taki wiosenny dzień ze święconkami. Wszyscy chodzą, więc właściwie dziwacznie radosne święto, chociaż teologicznie takie być nie powinno. No więc zrobiłem taką sztuczkę, opowiem Państwu o Jerozolimie. Będzie troszkę inna muzyka niż zwykle. Może nie taka skoczna i opowieści będą też trochę inne niż zwykle. Proszę Państwa, proszę przymknąć oczy na przykład i wyobrazić sobie, że przed nami jest panorama starej Jerozolimy, widziana z Góry Oliwnej. To jest to miejsce, gdzie przyjeżdża większość ekip telewizyjnych, taka podstawowa, sztandarowa panorama miasta, którą Państwo widują w wiadomościach. I elementem charakterystycznym jest złota kopuła meczetu. Pod tą kopułą znajduje się skała, na której Abraham miał swojego syna złożyć w ofierze. Już się zabierał do tego, anioł przyszedł. To jest ta sama skała, z której rozpoczął swoją nocną podróż Mahomet. I wreszcie jest to to samo miejsce, gdzie stała Arka Przymierza, czyli Święte Świętych. Proszę przymknąć oczy i wyobrazić sobie, że pojechali Państwo być może drugi raz w życiu, a może po raz pierwszy z nami właśnie do Jerozolimy. Właśnie dziś. Wielu Polaków jeździ do Jerozolimy na pielgrzymki. Ja to w ogóle uważam, że każdy chrześcijanin, tak jak muzułmanie do Mekki, tak chrześcijanin, każdy powinien sobie raz w życiu urządzić taką wycieczkę. Babci można ufundować taką wycieczkę do Jerozolimy, pojechać. No niebywałe miasto. Po cóż tam jeżdżą chrześcijanie? No w poszukiwaniu śladów Jezusa. Jeden ze śladów zachował się w sensie dosłownym. Certyfikowany odcisk stopy sprzed 2000 lat. On się znajduje w takim maleńkim meczeciku na szczycie Góry Oliwnej. Pismo Święte mówi, że z tego miejsca Jezus odbił się tuż przed wniebowstąpieniem i poszybował do nieba. No i Arabowie otoczyli to miejsce opieką. Jest to też dobry interes. Jak ktoś do nieba wstępuje, to odbił się odpowiednio mocno i w skale został odciśnięty ślad stopy. A dlaczego nad tym śladem wzniesiono meczet, to może kogoś dziwić. Ano dlatego, że Jezus jest dla muzułmanów hanifem, takim świętym mędrcem. Coś w rodzaju proroka naszego, możemy powiedzieć. Arabowie czczą Jezusa, to też mało kto z nas wie. Czczą też Jego świętą matkę, po prostu nie wierzą, że to Syn Boży, ale wierzą, że święty mąż. A skoro święty mąż zostawił ślad na ziemi, to warto go otoczyć meczetem. I skasowa $10 za oglądanie stópki. Habibi ya nur el ayn ya sakin khayali ashiq bani snin wala ghayrak fi bali habibi ya nur el ayn ya sakin khayali ashiq bani snin wala ghayrak fi bali. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي قلبك ندامي وقلب تحبني الله عليك الله طمنتني قلبك ندامي وقلب تحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zeszliśmy kilka kroków w dół poniżej tego meczeciku. No i właśnie przypominam, że mamy przed oczami starą Jerozolimę otoczoną murem, ciasnym murem. Tam napakowane jest uliczek, domków, wszystko jedno na drugim rośnie tam od tysięcy lat. To jest ten standardowy obrazek, który Państwo mają we wszystkich wiadomościach, jak się coś złego dzieje w Jerozolimie. A skąd to się filmuje? Z Góry Oliwnej. Tutaj właśnie też Jezus spędził swoją ostatnią noc przed śmiercią i przyglądał się tej Jerozolimie, w której miał być ukrzyżowany. I rosną tutaj do dzisiaj oliwki. Oliwki to są żywotne drzewa. Coś jak nasze wierzby, można ścinać, a to odrasta. Nawet jak się do korzeni wykarczuje, to i tak odrasta, więc być może te korzenie oliwkowe, które tu w ziemi są, pamiętają czasy Jezusa, może piły jego krew i łzy. No i stojąc w Ogrójcu, mamy panoramę miasta przed sobą, mury obronne ze złotą bramą. Tędy właśnie Jezus wjechał do miasta na osiołku w Niedzielę Palmową, witany jak król. Dzisiaj ta brama jest zamurowana i uwaga, siła legendy, bo legenda mówi, że brama złota zostanie otwarta dopiero w dniu sądu ostatecznego. I teraz między nami, między zboczem Góry Oliwnej a murami miasta jest głęboki wąwóz, to jest Dolina Sądu. Zarówno Żydzi, jak i muzułmanie wierzą, że tu właśnie będzie sąd ostateczny się odbywał. No i na zboczach wąwozu po obu stronach ciasno poustawiane groby. Tutaj parcele się dziedziczy z dziada, prapradziada od pokoleń. Kupić nie można, bo wielu ludzi uważa, a wierzy święcie, że liczba miejsc w niebie jest ograniczona i dlatego lepiej mieć miejscówkę blisko sędziego, bo kto pierwszy, ten lepszy, a ci następni, nawet jeśli by zasłużyli na niebo, to już się nie załapią. Żydzi i rabowie myślą zgodnie. No właśnie w dniu sądu wszyscy jak świat długi i szeroki powstaniemy z grobów i ruszymy na ten sąd. Zrobi się wielki tłok, tłum i zamieszanie, więc dobrze zarezerwować miejscówkę w pierwszych rzędach. No ale ci sami Żydzi i rabowie, mimo że wierzą w to samo, to nie chcą leżeć obok siebie i tutaj na zboczu Góry Oliwnej mają Państwo groby żydowskie i troszkę chrześcijańskich, natomiast arabskie groby są po drugiej stronie, za wąwozem, pod murami Jerozolimy. ليالي كيوبيها ولا كنت واحد من العاشقين وياني كانت قبلك ايه ساعات تعدي وتجري سنين صادفت ياما وقابلت ياما صادفت ياما وقابلت ياما والعشق مش راضي يسيبني ما انت الوحيدة انت الوحيدة اللي عيونك جت وخدتني ودتني سكت لياليكي وبيها سابتني Oczy poraża, złota kopuła meczetu błyszczy i właśnie oczy poraża. Zdjęcia się psują, jak człowiek chwyta panoramę Jerozolimy i tam odbija się słońce od tej kopuły skały. Na tej górze, gdzie dzisiaj modlą się muzułmanie z całego świata, kiedyś było najświętsze miejsce religijnych Żydów. Świątynia Jerozolimska, w Piśmie Świętym to mamy, tak? Pierwsza, którą zburzyli Babilończycy, a potem odbudowana, druga, którą znowu zniszczyli Rzymianie. Z tej drugiej budowli pozostał taki fragment muru oporowego, który podpierał właściwą świątynię. Nie składał się na świątynię, tylko podpierał wzgórze. Inżynierowie Heroda Wielkiego zbudowali platformę świątyni, otaczając ją z czterech stron murem. I ten mur zachodni jest jedynym zachowanym fragmentem tamtej konstrukcji. I to jest właśnie ta słynna ściana płaczu, czyli kawałek muru oporowego, który zabezpieczał wzgórze świątynne przed osuwaniem się. No to tym bardziej smutna ściana, że nawet kamień na kamieniu nie pozostał jeden, tylko murek. Nawet nie fundament, tylko podpora. Ale قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت Tutaj, czyli pod mur oporowy, Żydzi przychodzą opłakiwać swoją świątynię, modły zanosić. No i człowieka może to troszkę dziwić, dlaczego nie pójdą do synagogi. Jest wiele synagog w Jerozolimie. Można by się modlić w miejscu bardziej dostojnym, a nie pod ścianą. To ja może na język polski, czy na polskie konteksty przetłumaczę. Psychologia tego zjawiska jest oczywiście w dużym uproszczeniu taka. Proszę sobie wyobrazić naszą Jasną Górę, tak? Z jej murami. I cofnijmy się w czasie. Królowi Janowi III Sobieskiemu nie udaje się zatrzymać nawały muzułmańskiej pod Wiedniem. Tatarzy zdobywają Jasną Górę, kradną skarby, obraz Matki Boskiej też gdzieś ginie przy okazji. Nie wiadomo, czy się spalił, czy zakopany i tak dalej. W zamieszaniu gdzieś ginie zupełnie jak Arka Przymierza. Potem wypieramy muzułmanów, odbudowujemy Jasną Górę, ale już bez świętego obrazu. No i nadchodzi II wojna światowa, Jasna Góra znowu zburzona i ograbiona z resztki skarbów. Polską po wojnie rządzą Sowieci, tak jak Rzymianie, Jerozolimą w czasie Jezusa, w czasach Jezusa. Czyli władze formalnie niby nasze, tam jest jakiś ktoś, ale w kraju stacjonuje obce wojsko. I Rosjanie po złości postanawiają nie dopuścić do odbudowy naszego klasztoru na Jasnej Górze, tylko niech sobie tam stoi meczet. No i Polacy wtedy nie mieliby wstępu na swoją świętą górę, nie mogliby się modlić przed obrazem, bo już go nie ma, ani nawet w kościele, bo nie odbudowany. Pielgrzymki zatrzymywałyby się u stóp Jasnej Góry i modlilibyśmy się pod murami. Tak właśnie działa ściana płaczu na Żydów. Kiedy tak stałem pod ścianą płaczu, wsadziłem własną karteczkę i popatrzyłem na te setki karteczek z prośbami i modlitwami, które wierni tam wtykają, no to przyszło mi do głowy takie pytanie, a co się właściwie dzieje z tymi karteczkami potem? Czy tu deszcz pada, wiatr wieje, to może powypadać wszystko i tak po ziemi ganiać, albo w ogóle, no w którymś momencie robi się ciasno, miliony ludzi tu się przetaczają latami całymi. I ktoś mógłby chcieć ubić taki nieetyczny, ale interes, otworzyć antykwariat z tymi karteczkami sławnych ludzi różnych, tak? No swoją modlitwę tutaj zostawił Jan Paweł II, bywają politycy, aktorzy. Skręciłem do rabina, który tam w pobliżu stał i się modlił i pytam go, co to się z tym dzieje wszystkim, proszę szanownego rabina. On mi odpowiada, ja tu cały czas pilnuję. A potem przychodzi człowiek, który zbiera te karteczki i zakopuje w specjalnym grobie. Tak jak kiedyś się zakopywało krew zwierząt ofiarnych. Popatrzył na mnie znad okularów groźnym wzrokiem. Odstąpiłem. Ale jakoś, no naprawdę nie widziałem. Potem wieczorem byłem jeszcze dwa razy, żeby ktoś to zbierał wszystko. Więc musi zbierać ciemną nocą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. مبروك وعريسنا مبروك وعروسة مبروك وعريسنا مبروك وعروسة دوري ملتا Stara Jerozolima, otoczona murem, więc nie urośnie, może tylko w głąb, może się rozpychać, zwężać, może troszkę w górę. Jest dzielnica arabska, jest żydowska, ormiańskie kwartały są. Zalecam Państwu, gdyby ktoś tam się wybrał, żeby po prostu błądzić bez celu. Trudno się zgubić, bo w którymś momencie człowiek huknie o mur i wtedy może się od niego odbić. I kiedy tak będzie błądził, to niczego nie przegapi, bo prędzej czy później trafi na Via Dolorosa, czyli na drogę krzyżową. Za pierwszym razem, będąc w Jerozolimie, wyobrażałem sobie oczywiście, że to jest dużo dłuższa droga, bo u nas droga krzyżowa w Ameryce Południowej to kilometry czasami i ciężko się ją przemierza. W Polsce też nabożeństwo drogi krzyżowej długie. Tymczasem z twierdzy rzymskiej, czyli z tych rzymskich koszarów wojskowych, na Kalwarię, czyli na wzgórze położone kiedyś tuż za murami miasta, gdzie wykonywano wyroki śmierci, tę trasę się przemierza, no nie wiem, w 15 minut, może kiedyś uliczka troszkę inaczej szła, bardziej kręta była i się przemierzało w 20. Oczywiście to jest kwadrans bez krzyża. Ale jak się idzie, to niech nas zainteresuje. Czy to jest jakieś święte miejsce skupione i religijne? No nie, to jest Jerozolima żywa. Tutaj wciąż, tak jak za czasów Jezusa, tętni życiem bazar, jarmark, wszystkiego, co się sprzedać, da przyprawy, owoce, chleby, słodycze, kury, ubrania, tandeta, a obok prawdziwe zabytki sztuki, fajki wodne, no co kto chce. No więc droga krzyżowa dzisiaj jest taka sama, jak była wtedy, kiedy kilku żołdaków prowadziło trzech skazańców, między nimi Jezusa z Nazaretu, syna Marii Józefa. Pochodem tamtych skazańców handlarze się nie przejmowali, a pochodem dzisiejszych pątników i wycieczek idących śladem Jezusa też się nie przejmują. Chyba, że wypatrzą klienta. Shall shoot the zakończenie tej przechadzki po Jerozolimie mam pieśń na jutro. Pieśń rezurekcyjną na 6 rano. Dolly Parton zaśpiewa czytanie biblijne o tym, jak trzy Marie poszły do grobu, odkryły kamień odwalony i odkryły, że żyje, zmartwychwstał. He's alive. Sleeplessness and rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where. But the winding sheet that wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Oh, something strange had happened there, just what I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I did not, I knew his name. It wouldn't be the same. But suddenly the air was filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere, ghost shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and I just clung to him and cried. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce.